Concrete Winds powstali w Helsinkach raptem 5 lat temu na gruzach formacji Worm i nie próżnują, bo właśnie ukazuje się ich trzecia płyta zatytułowana tak, jak nazywa się zespół, czyli Concrete Winds właśnie. Jest ich tylko dwóch, bębniarz i porykujący wokalista, ale potrafią rozpętać piekło, jakbyśmy mieli do czynienia z całą hordą barbarzyńców. Podstawą, jak słyszeli Państwo przed chwilą, jest tutaj death metal, ale słychać też wpływy black metalu. Jest w tym też jakaś międzygatunkowa plugawość, którą znamy na przykład z debiutów Blasphemy albo Sarkofago, a która jest na wagę złota. Wspomniałem na początku audycji, że Leprous nagrali moją ulubioną metalową płytę sierpnia. Oczywiście, jeżeli to wciąż jest metal. Ale teraz oznajmiam, że Concrete Winds, tak bardzo inny, to mocne drugie miejsce. Posłuchajmy zatem jeszcze jednej piosenki. Zasmakujmy w tej dziczy. Concrete Winds i Demented Gospels. perkusji, żeby podtrzymać ten sielankowy nastrój, więc pora na Nile, którzy wydali właśnie swoją kolejną płytę, a więc całe wejście muszę przeznaczyć na przeczytanie tytułu utworu, którego za chwilę wysłuchamy. Uwaga! Chapter for not being hung upside down on a stake in the underworld and made to eat feces by the four apes. Podobno tekst tej piosenki opiera się na wypisach z egipskiej księgi umarłych i w wolnym tłumaczeniu chodzi mniej więcej o to, że jak już traficie do podziemnego świata, to dobrze nie dać się powiesić do góry nogami, ani nie dać się zmusić czterem małpom do jedzenia odchodów. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. Nile wydali w sierpniu nowy album zatytułowany The Underworld Awaits Us All. czyli z tytułu można wywnioskować, że wszyscy do tych czterech małp w końcu kiedyś trafimy. Wiadomo, że po tych niemal 30 latach muzyka Nile nie robi już takiego wrażenia jak na wysokości trzech pierwszych płyt, szczególnie debiutu, kiedy zbieraliśmy szczęki z podłogi, kiedy to była zupełnie nowa jakość, kiedy wszyscy byliśmy urzeczeni tym trupim jadem spod piramid. Trzeba jednak przyznać, że i Carl Sanders wciąż potrafi napisać dobre numery i George Collias jest niezmiennie jednym z najlepszych bębniarzy w branży, więc potrafi rozpędzić Nile do prędkości, które dla większości konkurencji są nieosiągalne. Ciekawostka, basistą Nile jest obecnie typ, który równolegle gra na gitarze w Morbid Angel, choć tam niestety nie ma ostatnio zbyt wiele do roboty. Nazywa się Dan Vadim Von, jest Rosjaninem urodzonym w Rosji, choć już jako dziecko przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Ale się porobiło, nie? Oh, pora na chwilę oddechu. Nie, żebym ja potrzebował, bo ja lubię, kiedy w muzyce jest gęsto, kiedy jest na plasterki, ale może mamy na pokładzie osoby starsze lub nieletnie niebożęta, więc dajmy im odsapnąć. Poison Ruin wydali w sierpniu mini album Conferere, już zresztą prezentowałem jeden z utworów z tej płytki, ale zaprezentuję kolejny, bo ten zespół to fenomen, bo wykracza ze swoją muzyką daleko poza publiczność, która, można by się było spodziewać, zareaguje na takie granie, bo wciąż w przedziwny sposób udaje im się łączyć coś, co wydawało się nie do połączenia, a więc klasyczny heavy metal z punkiem, rycerskie zbroje z irokezami. Istnują te swoje opowieści o rozpaczy, niesprawiedliwości i zemście w muzyce równie porywającej, co odrobinę nieporadnej. No więc nie wiem, jak to działa, dlaczego to działa, ale bez wątpienia działa, czego dowodem utwór Attrition. Gdyby dzisiaj którejś z platform streamingowych, tych filmowych, przyszło do głowy nakręcić kolejną wersję przygód Robin Hooda, to totalnie słyszę Poison Ruin na ścieżce dźwiękowej. A kaptury oczywiście pożyczamy od mgły. We'll be right back. Jak się okazuje, muzycy Poison Ween mają w sobie więcej twórczej energii, niż są w stanie spożytkować w jednym zespole, więc powołali do życia projekt Shadow Knell. I projekt ów natychmiast podpisał się z wytwórnią Relapse, która też wydaje płyty Poison Ween, bo skoro tam to zażarło, to ludzie, którzy prowadzą wytwórnię, co zrozumiałe, pomyśleli, że warto mieć i ten drugi projekt u siebie. Tu wielkiego sukcesu, co prawda, nie wróżę, bo jest to muzyka dużo bardziej hermetyczna. Jeżeli jest ona opowieścią o tym samym Robinie, to tutaj nie hasa on sobie swobodnie po lesie Sherwood, tylko został schwytany przez podstępnego szeryfa i wtrącony do ciemnego, zimnego, wilgotnego lochu w Nottingham. Mówiąc wprost, Shadow Knell to ponura, pompatyczna, prymitywna muzyka syntezatorowa, która pewnie zainteresuje fanów wczesnego Mortisa i jemu podobnych, albo ścieżek dźwiękowych do tanich seriali fantasy. I nie mówię tego, żeby was zniechęcić, wręcz przeciwnie, to jest niby okropne, a jednak jakoś wspaniałe, wciągające. Sami posłuchajcie. Shadow Knell, Bell Umbra. Thank you. Gdybym wam tutaj nie gadał w międzyczasie, to sami byście odkryli, jak doskonale ten utwór Shadow Knell pasuje jako intro, może trochę przydługie, do piosenki zespołu Garota, której wysłuchamy za chwilę, a która pochodzi ze splitu Garoty ze Skrudą, splitu zatytułowanego Czerń Północy i wydanego właśnie przez oficynę Gods of War. Garota to trio ze Szczecina, przedstawiciele nowej fali polskiego black metalu, tak nowej, że brzmią jak pierwociny tego gatunku z przełomu lat 80. i 90. i nie żebym narzekał. To była Garota ze Szczecina w piosence Mój czarny rytuał trwa. Zerkam na zegarek, ale nie ma jeszcze drugiej, więc nasz czarny rytuał trwa i jeszcze przed nami kilka równie ładnych kompozycji, chociażby Wężowe serce nienawiści, propozycja grupy Skruda, która dzieli z Garotą wspomniany już split zatytułowany Czerń Północy. Północy, a więc Skruda też jest gdzieś stamtąd, bardziej na wschód, konkretnie z Gdańska, a ich piosenka jest o południu Polski, o Galicji, a konkretnie o rabacji Jakuba Szeli. I muszę przyznać, że obecność tej tematyki w polskim black metalu jest dla mnie cokolwiek zaskakująca, ale z drugiej strony, skoro przebudzenie ludowe pod wpływem chociażby literatury, pod wpływem takich publikacji jak Chłopki, następuje na różnych poziomach naszego życia społecznego, dlaczego miałoby ominąć tę część współczesnej kultury, jaką jest ekstremalny metal, i przyznaję, że z zainteresowaniem i trochę już niecierpliwością wypatruję zespołów metalowych, które nie tylko na poziomie tekstów, nie tylko na poziomie wizerunku, nie tylko na poziomie okładek będą nawiązywać do kultury wiejskiej z lat dawnych, ale też które być może będą próbowały wpleść w muzykę metalową wpływy muzyczne polskiej wsi. Trochę robi to na ostatniej płycie Furia, ale myślę, że można bardziej. Na strumień też są z Polski, no bo z taką nazwą skąd właściwie mieliby być. Już na wrzesień szykują kolejną płytę zatytułowaną Budowniczowie Grozy, a teraz zapraszają na Trupie Rozmówki. Zwłaszcza młode kobiety, oddaj! Jeszcze na chwilę pozostajemy w Polsce, choć tym razem ocieramy się o wielki świat. No bo w końcu ile polskich zespołów może się pochwalić wydaniem debiutanckiego materiału w wytwórni Osmose, tej samej, co dała nam Samaela i Mortala. Mowa o supergrupie Untervoid, której rzeczonym debiutem był mini album z 2018 roku. Trochę czasu już minęło, ale wreszcie jest kontynuacja, duża płyta w barwach rodzimej Pagan Records. Właściwie będzie za niecały miesiąc, bo album zapowiadany jest na 20 września. Jego tytuł to Parasite. Po polsku to będzie Pasożyt i jak się nie trudno domyślić, rzecz jest nie o królestwie zwierząt, ale o roli ludzkości na Ziemi. Wspomniałem, że Untervoid to supergrupa, bo mamy do czynienia z muzykami z imponującym stażem. Liderem jest tu Destroyer, znany m.in. z Hate i Kriegsmaschine, a partnerują mu Adam i tu wymienić można chociażby Lost Soul, Armageddon i Azarath oraz Haldor Grunberg, czyli producent, ale też muzyk znany m.in. z Tau, Mentora i kiedyś Searching for Calm. Wiele oczywiście zależeć będzie od jakości ich koncertów, ale tutaj jestem spokojny, widząc, kto tworzy ten zespół, a koncerty dzisiaj są najważniejsze, ale już po tych nagraniach studyjnych wywnioskować można, że pojawił się na rodzimej scenie ekstremalnej poważny gracz. Fire in brains, their world in black metalu było dzisiaj niewiele, więc coś dołożymy. Infilion to w jakimś sensie kolejna supergrupa, nie aż taka super jak ta nasza rodzima, piastowska, polska, no ale zawsze coś. To supergrupa zrodzona z pandemicznej nudy. Muzycy pozamykani w domach szukali sobie nowych zajęć, skoro nie mogli grać koncertów. I w tym przypadku trzech dżentelmenów ze szwedzkiej formacji Necrophobic zgadało się z perkusistą z Niderlandów, muzykiem znanym z Cryptopsis, a kiedyś między innymi też z Pestilence, i założyli zespół właśnie Infilion, który gra black metal, drapieżny, acz melodyjny, więc można go puszczać nie tylko w radiu, ale też na randkach, w zakładach pracy i lokalach gastronomicznych. Utwór nazywa się When All Sterile Light Is Lost i pochodzi z wydanej na początku sierpnia drugiej dużej płyty Infilion, zatytułowanej Reaper Dawn. Shadows over above, we evolve with the stars. pożegnamy się balladą. Konkretnie balladą o śmierci, Ballade auf den Tod, którą napisał dla nas Austriak ukrywający się pod inicjałami LG. Człowiek ten gra na różnych instrumentach i w ogóle jest bardzo wszechstronny i utalentowany, a występuje pod szyldem Elende. Właśnie ukazała się nowa płyta Elende zatytułowana Todbringerin i jest poprawionym, nagranym od nowa materiałem, który w 2016 roku ukazał się jako Todbringer. LG stara się wyrazić przez swoją muzykę takie rzeczy jak opowieść o ludzkim upadku, czystych emocjach oraz pięknie. Czemu nie? Człowiek nie jest taki, żeby sobie w środku nocy nie posłuchał o ludzkim upadku. Swoją drogą będzie też okazja zrobić to na żywo, bo Elende w październiku odwiedzi Poznań oraz Kraków, o czym w odpowiednim czasie pozwolę sobie przypomnieć. A Państwu przypominam, że audycja nazywa się Ciężko na sercu. Za tydzień odcinek poświęcony koncertom i festiwalom wrześniowym, a na dziś to już niestety wszystko. Dobranoc. Zeit unsinnig ist, aber nicht von dieser Welt. Das ist eine Überlegung, die sich hören lässt. Ich weiß, was du denkst. Dieser Tod ist nur das Zeichen einer Wahrheit, die mit dem Mond und dem Erdmann. Es ist eine ganz einfache, ganz klare, ein bisschen technische Wahrheit. Aber sie ist mühsam zu entdecken und schwer zu ertragen. Und welches ist diese Wahrheit? Keine Ahnung. Die Menschen sterben. Und sie sind